Prezența cititor de proză. John Milton, elegia prima ad carolum deodatum, traducere din limba latină în limba română de Virginia Paraschiv. Dragul meu, scrisoarea ta în cele din urmă ajunsă la mine, solia mi-a adus și vorbele grăite în misiva ta. De pe malul vestic al râului Dee le-a adus din Chester, de unde își grăbește vas spre al mării vergvienii larg. Crede-mă, sunt tare bucuros că depărtatele ținuturi și o inimă care m-a îndrăgit și un spirit loial le-au hrănit. E drept că mi-e dator acel ținut să-mi dea colegul plin de farmec, dar și de unde să-mi ia, de-i s-ar cere scurt așa ceva. Un oraș pe care îl hrănește al Tamisei flux mă tot reține. Dulcele cămin îmi stăpân, nu tocmai fără voia mea. Nu grija de a revedea camusul cel plin de stuf mă mai frământă, nici chin de dragoste n-am pătimit pentru lăcașul de amar de vreme interzis. Mi-ar plac cea ridele câmpii lipsite de răcoarea umbrei. Cât de neprielnic se arată acel loc celor ce pe Phoebus îl adoră ca adepți. Nici nu se cade a suporta la nesfârșit amenințări ale unui mentor inflexibil. Nici umilirea spiritului meu, care prin natura sa de exercițiu înjosire e străin, dacă surghium este acesta, întoarcerea la părinți acasă, să urmez golit de griji, momente fără răgaz plăcut, eu nu-mi recus. Nici nume, nici soartă de proscris în pribegie. Ba chiar voios mă voi utiliza pe deplin de prigonirea mea. O, de n-ar fătimit poetul nici când prea crâncena-i povară, lamentabilul exil acela pe pământul tomitan n-ar fi cedat nimic deloc în fața lui Homer Ionianu, nici tu mare o glorie n-ai fi avut, înfrânt fiind deja de la debut. Pot acum timpul liber mi-l consacra unor muze binevoitoare și cărțile ce-s viața mea mă iau în stăpânirea lor de tot. Fastul teatrului mă prinde în mreje când mă răpune oboseala, gureșa scenă mă îndeamnă fără sat să nu contenesc aplauda. Fie că se face auzit vreun bătrân pișicher sau vreun urmaș ce-și toacă averea, fie un pretendent saivit sau fără decoif un năuc de soldat, sau de un clănțău pricopsit după un caz ce trenează de un deceniu, vorbe sâlcite reclamă cu foc unui public incult, sau un sclavisteț iute în ajutor sărind unui fiu încins de iubire, duce de nas pe un stăpân cam tare de cap și stupid, Nu rare ori o fecioară se miră naiv de fiorii de jara făpturii. Despre iubire nu știe nimic, inocentă fiind ea iubește intens. Sau tragedie sită din minți, scutură însângeratul ei sceptru și cu părul vâlvoi scoate flăcări pe gură și ochi. Stau și privesc cu ardoare durerea. Mi-e drag să fiu spectator suferinței. Câteodată e un chin dulce, chiar suferința acopleșită de plâns. Fie când acele netrăite bucurii, nefericitul tânăr părăsindu-le pe toate, brusc de moarte răpus, din brațele iubirii smulse. Fie când apri de răzbunare pentru o crimă un om trece Stixul din nou din adâncuri, duh de spaimă, suflete vinovate, insuflând și cu torța morții ucigând. Plânge atins de mare blestem pe Leopianul Cămin și cel al lui Ilus sau al lui Creon palat regal, își păsește străbuni incestuoși. Eu însă nu mă claustrez în spațiu închis, dar nici prin oraș nu-mi pierd vremea. Nu lasă treaca pustiu ale primăverii clipe de vis. Chiar o dumbravă înțesată de ulmi îmi este refugiu și umbra unui loc știut, o așezare în afară de oraș. Stelele sclipind blânde văpaie vedea voia Evea, cârduri de fete hlăduind, privirea mea des ispitind, admir împietrit iar și iar minunății de forme menite, tinerețe să dea chiar și bătrânului Jupiter. Oare de câte ori mi-a fost dat a vedea, izirind în priviri de nestemate, lună și soare, făclii ale bolții țereși clătinând, mândre gâturi lungi, întrecând brațele lui Pelops, cel ce de două ori viețuiește. Calea lactee, limpole in cu picături din purul nectar, frunte de o frumusețe fără seamăn, cârlion zburlis de neastâmpăr, lațul ispitei cel aurii pe care îl uzește amor cel mincinos. Ce genea măcitoare văd, și stacogius strângenel jalnic pălește, până și floarea cu numele tău, Adonis, roșați așa stins. Voi, eroine, slăvite din veac de atâtea ori, plecați din calea noastră, plece orice femeie, nu fi amergit pe Jupiter, ce nu știe nici el ce vrea. Voi, urmașe ale lui Achemenes, faceți voi cu părul înălțat în turnulețe, câte în sus alocuiesc în casa lui Memon și a lui Ninon, toate câte sunt nimfe, Danaide, n-aveți încotro. Predați în semnele puterii, tinere troiene, dați-vă înapoi, așiderea urmașe a lui Romulus, plecați! Nici trădătoarea muză tarpeiană nu va mai linguși columna pompeiană, nici teatrele tixite până la refuz de stole italice, m-am săturat, gloria se cade a se dărui fecioarelor engleze. Voi, femei străine, să vă mulțumiți dacă veți ajunge și pe rangul 2. Tu, Londra înălțată de coloni dardani, ca oraș cetate, lasă-ți admirat capul tău măreț cu turnul crenelat. Tu, cea care între ale tale ziduri ascuns cu mare fericire tot ce are mai frumos, bolta cumpănind din cer, din văzduh senin, sclipiri de astre nu le-ai pe toate, nici alaiul devotat al zeiței seduse de Endemion. Dar fete cu roa dimineții sunt, cât vezi cu ochii, grațioase, ce te animând străzile zglobii, cum că trasă de doi porumbei aici a pogorât, pare verosimil însăși mama Venus, cu tolba plină de săgeți aninând la brâu, când Nidos și scăldatele văi ale râului Simios Pafos, Cipru cel trandafiriu, par uitate, Londra dă să fie noul ei tărâm, cum și câtă libertate am ca tânăr cu vederea îngrădită, când voi părăsi acest oraș, chipul fericirii îl voi părăsi grăbit. Voi evita pe cât se poate de prudent ale cinstei ungherere înșelătoare. Farmece de-o fi să fac, o să mă ajut cu moli cel divin. Mi-e scris la camu să mă întorc, la stufărișuri mlăștinoase și iar să suport al clasei zumze drăgușit. Între timp primești un dar de suflet de la un prieten credincios, vorbe mult, puține câte am adunat în cadența distihului elegiac. Eloida, ultima rugăciune. Doamne, vin atât de târziu la Tine, locul meu este mereu liber de toate, reținut la marginea nisipului nestatornic, când eu mă acopăr cu umbra mea de întuneric, o lume mă răstignește cu ură, fără să înțeleagă tânguirea cugetului robit, de dorul, de harul Tău revărsat, peste zdreamța de cer cenușiu aruncată, dincolo de spațiu și timp, ultima mea nădejde pierdută. Și plâng în ochiul Tău, Doamne, visul și carnea, înghesuindu-mă în confuzii și spaime, pus la vedere în piața suplicilor, ca o atocmire nătângă, încerc să vorbesc cu gândul Tău, Doamne, căutând secunda mea cosmică dăruită. Beau apă din stânca așteptărilor, împreună cu tâlharii mei sateliți, din Fiul Tău prea iubit, Doamne, mă strâng, luminează tot ce aud în beznă, unde muzica Ta nu mă vede de pietre. Când sunt atârnat între polii dorinței, bătut în cuiele cuvintelor Tale, fără trecut, fără prezent, pe crucea viitorului neștiut atârnat, m-am născut bătrân și m-a întinerit vremelnic. Pășesc prin cenușa imperiilor de ceară, înghețat în ochii soldaților de plumb. De vreme mă alungă îngerul salvator, cu vârful norului ascuțit de ploaie, străpunge talpa fugară pe câmpuri, din sevă să curgă umoarea de sticlă, dealul căpățânii cu livezi de măslin. Tu ai dăruit pace alungând disperarea, cu sabia arhanghelului scoasă din teaca de foc, în fiecare zi simt gustul de mine, din palmele Tale mă trezesc după semn. De dragul luminii de taină mai păsuiește-mă, Doamne, să nu pun alți dumnezei la cumpănă dreaptă, chiar dacă sunt frân de ascultări și cuvânt, sceptic din dogma cusurului stors, poleind creuzetul sfintelor Tale, cu seva incertitudinilor mele tardive, lasă îngerul să mă aprindă din gânduri, scuturându-mă de relele lumii ca pe o cârpă de șters amănuntele, să mă arate tuturor beneficiarilor luminii, strigând strigarea strigărilor tale, iubiți-vă și veți fi iubiți de voi și de alții, pe Dumnezeul cel veșnic slăviți și veacurile vor curge la picioarele voastre. Eu voi fi deșteptătorul de semeni, același Doamne, vorbitor de cuvinte alese și fără prefăcătorie, toți mă vor cunoaște prin tine, fără prejudecăți și fără pătimașe, halucinații prin tonuri, cei mici cu cei mari deopotrivă, poemul meu testament, foc viu în candela cerului vor aprinde. Culeg din ochiul de zgură chipul celui care mă vinde ca pe mielul de Paști. Înghit zumzetul roiului de frustări anonime și în imnul meu de slavă cerului preacurat înfloresc cuvintele din sămânța neascultării alături de nerostitele rugăciuni de iertare. Primește-mă din rugul de foc, Doamne, cum mor de dragul desăvârșirilor tale, trupul meu plânge, extazul sugestii nemiloasei plecări, vinovați cocoșii repet cântarea a treia oară, morții ies, vii intră în aceleași morminte tocite, sărmanii și bogații au aceleași oase cioplite, ce nu s-a miroasă iarbă de viperă, cu gust de ciupercă otăvită în intenție, jurăminte și făgăduielui tate, Doamne, noi, stropește cu sânge și grinda caselor mele, mântuind cercul meu din infernul de griji. Vin atât de târziu la tine, Doamne, după ce am vânturat neputințele lumii, vreau să-mi fac cuibul de pasăre neagră în grădina cu florile veșnicilor necuprinse. Doar tu îmi poți schimba înfățișarea și săgețile cerului, în aripi să-mi torni durerea de taină și taina de dor azmânat. Singur sunt pe cărarea morții îngustă, nu-i loc decât pentru o trecere, una, nu încape nimeni cu mine alături, doar dincolo de florile acelea înghețate, renaștem aceleași învieri nemurite, trec zile precum anii tăi de lumină, în care ai zămislit cuvântul și fapta, mi-ai dat cuget din cugetul tău și iubire să pot ierta cu ea păcatele fraților mei dușmani. Ce danic ai fost când le-ai dat ura de mine, ce danic ai fost când le-ai dat ura din mine. Voi vedea la ora ascultărilor neodihna cu care mă hrănești din carnea de ceață, prin gaura oarbă scurtând galaxiile, cum ai comprimat pentru mine timpul și spațiul în câteva secvențe de patim. Te simt venind, Doamne, apusul se încinge, iertarea ta miroase a grădină curată, sângele meu explodează în artere, provocând o imensă hemoragie de patim, dincolo de moarte, doarme universul utopic. Dar drumul meu trece pe lângă ceruri, curățat ar trebui să fie de grabă, de prefăcătoria intrărilor obișnuite, cu protocol stufos de rigori. Mă strecor sfios, încărcat cu spaimele mele, printre cei norocoși, copiind indulgențe, îngerii veghează, numărând biletele de clasă, tronul tău nevăzut încă judecă duhul, inima, gândul, măduva rece din coastă. Așa a fost. Și de-ar fi începutului meu să gândească o altă gaură amânată, am în această întrevedere numai tine știută, lasă-mă strecurat într-o dată pe acolo, cu toate răsignirile mele bolnave și durerile desenate pe pânze apocaliptice, te comprim apoi spațiul și timpul în grabă, pentru ca să te poți slăvi încă o lume, iscodind același infinit de semne ascunse în taina pentru care smerit și învins, Doamne, vin astăzi atât de târziu la tine.